Частка чацвёртая. Я пачаў гэтую кнігу 2 гады назад. За спіною былі 12 год жыцця ёю, думак аб ёй не напісанай. Былі ўспаміны людзей, кнігі зачытаныя і кнігі, да якіх на працягу амаль стагоддзя не дакраналася нічыя рука, акрамя маёй. Я трымаў у руках халодную сталь інсургенцкіх кордаў і канфірмацыі расстрэлаў, якія, здавалася, сачыліся крывёй. Чаму магла навучыць кніга, якой было 100 год, і адзіны экземпляр, якой так і астаўся, з неразрэзанымі старонкамі? Не ведаю. Але гэта была нібы замураваная частка памяці цэлай эпохі. І мне здавалася, што на кожнай вокладцы, варта толькі ўгледзецца, напісана: «Хто забіў сваю памяць, згубіў усё». Нечапаны аркуш паперы ляжаў на стале. За вокнамі вялізнага пакоя стаяў цёплы і цёмны вечар канца сакавіка. Позні вечар быў у садзе за 2 вокнамі, позні вечар быў і на ціхай вуліцы за іншымі вокнамі. І раптам за вокнамі з'явіліся агні, спачатку 1, потым 2, потым маленька, як стажары, сузор'я, потым 2 сузор'і, 3, 5, 10. Яны рухаліся вуліцай здалёк і паўз мяне. Я не ведаў, што гэта такое, я проста бачыў, што гэта ўначы людзі нясуць агонь. Так, як вынес яго калісьці на сходы чалавек у белай сародцы з мужным і горкім тварам. Людзі ішлі, ішлі, прыкрываючы далонямі цёплыя генчыкі свечак, якія мог згасіць нават слабы подых ночы. І ўсё ж яны ішлі за першымі, і далоні ў іх былі ружовыя, таму што іх наскрозь прасвечваў агонь. І кожны агеньчык быў слабы, але разам яны стваралі зарыва, якое пераможна плыло ў ноч. І ніколі потым, як бы цяжка ні было, я не сказаў слоў старадаўняга пісца, запісаных ім на палях нейкага там апостала. Кніга, кніга, ўжо мі ад табе моташна. Заўсёды яна заставалася для мяне улюбёным дзіцем, бо кожны раз я ўспамінаў ноч, у якой спачатку з'явіліся першыя, а потым всё людское мора, залітае агнём. І я помню іх, людзей, што ішлі ў ноч, прыкрываючы жывымі, тёплымі далонямі агонь, помню. Над бярозамі, што абступалі царкву, віселі халаднаватыя празрыстыя зоры. З вокнаў і шырока адчыненых дзвярэй лілося на цвінтар і на толп аранжавае святло. Зрэдку, калі галасы пеўчых узляталі асабліва высока, у шатах бяроз, у гнёздах сонна вскрыквалі і хрыпелі гракі. У царкве вёскі мокрая Дуброва, самай блізкай да Раўбічавай азярышча, ішла паўночніца па вялікай суботе. Вялікі натоўп тых, што не праціснуліся ў храм, стаяў на цвінтары, слухаў спевы. Сёй той часам уставаў на пальчыкі і, выцягнуўшы шыю, заглядаў у агністую пячору. Бачыў адчыненую царскую браму, светлыя рызы папоў і зноў апускаўся, пагойдваючы галавой і ўсім выглядам паказваючы, што ўсё як мае быць, як заведзена. Ведаем, бачылі, а значыць, можна пастаяць і на цвінтары, няма асаблівай прычыны, каб дужа шчаміцца ў храм. Сям-там гаманілі аб вясне, аб тым, як ачуняла азіміна, і аб тым, у чым благалепія літургіі Вялікай суботы, і ў чым яе адрозненне ад благалепія літургіі Велікоднай. Алесь прывязаў каня да агароджы і павольна пайшоў праз натоўп па галоўнай алеі. Ідучы праз натоўп, ён усміхаўся. Выхаваны старым вежам, Алесь ніколі не задумваўся аб сутнасці абрадаў. У гімназіі даводзілася выконваць, можна з імі, а можна і без іх. І цяпер яго кранала хутчэй не тое, дзеля чаго людзі сабраліся тут, а самі людзі і тое, што яны сабраліся. Вось адзін ціха цягне ліцы ангельстіі, выцягваючы шыю і найсаладзейшым чынам заводзячы пад лоб вочы. Астатнія стаяць і глядзяць яму ў рот. Вось скрыўлены рот бабулі. Белагаловы мужык стаіць на каленях, нібы перад плахай, безнадзейна звесіўшы галаву. Плача, горкімі слязьмі заліваецца баба ў намітцы. «Чаго ты?» «Ды як не плакаць? Плашчаніцу зараз у алтар панясуць. 40 дзён ён бацюх на пазямлі хадзіць будзе, бачыць будзе ўсіх, усё наша бачыць». Чародка дзяўчат і хлопцы вакол яе відавочна чакаюць хрыстосавання. А вось дзяўчына ў сіняй з золатам старадаўняй хустцы стаіць, скрыжаваўшы рукі, тварык закінуты ўгору, рот прыадкрыты. Слухае ў вялізных вачах слёзы. Б'ецца, пабіваецца галавой аб зямлю нейкі шляхціц. Укленчыў і такое, відаць, нясцерпнае гора, што калоцяцца плечы. Не пабівайся так, не трэба. Алесь ішоў, і нібы ўсе людзі праплывалі, уставалі перад ім, і ад раптоўнай любві да іх, замілавання і вялікага жалю, у яго нешта дрыжала ў горле. Бледны, са змарнелым абліччам, бяскроўнымі вуснамі, ён ішоў бліжэй і бліжэй да адчыненых дзвярэй, да скляпенчатай аранжавай плямы, адкуль даляталі спевы. Нехта асцярожна ўзяў яго за плячо, азірнуўся. Кандрат Кагут. Светла-сінія з добрай хітрасцю вочы. «Юж па вшысткам», – іранічна сказаў Кандрат, – «помшы і паказанню». «Ужо ўсё, скончылася набажэнства і казані». «Здароў, братка», – зрадаваўся Алесь. «Здароў, адзем са мною, нашы там». Кагуты малодшыя прымасціліся трохі ў баку, а далей не сталі праціскацца за бацькамі і дзедам Данілам у царкву. Але яшчэ да таго, як Алесь і Кандрат дайшлі да іх, з-за дрэў выступіла танклявая зграбная постаць Андрэя Кагута. «Ты з кім, Кандраце?» – сказаў бы, праспяваў. «Вось», – сказаў Кандрат, – «Загорскім. Граде, як жаніх у палунашчы». «Што я, страшны суд?» – адказаў жартам Алесь. Нечаканыя словы Кандрата зачапілі яго. Ён сапраўды прыйшоў, як жаніх у палуначы. Хацеў убачыць майку. «Ну, не зусім страшны», – сказаў Андрэй, – «а трохі ёсць». Несмела усміхнуўся, сціпла прыкрыў доўгімі веямі вочы. Алесь не спадабаўся яму. І амаль адразу Алесь трапіў абдымкі. Адусюль у вочы лезла адно і тое, залатістыя патлатыя валасы, дзікаватыя сінія вочы, простыя насы, белазубыя усмешкі, ага, вось нехта іншы. Марта, Стафанова жонка. А вось і сам Стафан з маладымі, але густаватымі ўжо вусамі. Тихі, вады не скаламуціць. Стафан.